بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. Lovprisning tilkommer Allah, skabningernes herre, og må Allah ophøje rangen af vores mester Muhammad. Denne lektion er vigtig og gavnlig, da den hører under den forpligtede viden og omfatter emnet Salatul Jama'a, fællesbøn. At følge imamen i bønnen. Det er pålagt enhver, der følger en imam i bøn, det være sig Jumu'ah-bøn eller andre bønner, at overholde følgende. 1. Ikke komme foran imamen med hensyn til placering eller fremsigelse af den indledende takbira Allahu Akbar. Al-Ma'mums bøn er endda ugyldig, hvis han siger den indledende takbira samtidig med imamen. Hvad angår søjlerne, ud over den indledende takbira, er det uønskeligt makruh, at al-ma'mum udfører dem samtidig med imamen. Når imamen siger amin, er det ønskeligt sunnah, at al-ma'mum siger det samtidig med imamen. 2. Det er forbudt for al-ma'mum at komme foran imamen med en bevægelsessøjle. Ens bøn ugyldiggøres, hvis man med vilje og uden en gyldig grund kommer foran imamen med to lange bevægelsessøjler i træk, eller hvor den ene søjle er lang og den anden kort. Ligeledes ugyldiggøres al-ma'mums bøn, hvis han uden en undskyldning kommer to bevægelsessøjler bagud, eller tre lange bevægelsessøjler bagud, selv hvis han havde en undskyldning. Hvis al-ma'mum, for at nå at fuldføre fremlæsningen af al-fatiha, kommer så langt bagud, at imamen er blevet færdig med sin ruku'a, to knælninger, og har sat sig op for at sige tashahud, eller har rejst sig op, så skal al-ma'mum stoppe med at læse al-fatiha og følge imamen. Dernæst skal al-ma'mum udføre en rak'a efter imamens afsluttende salam. Hvis al-ma'mum dog bliver færdig med at læse al-fatiha, inden imamen er blevet færdig med sin ruku'a, to knælninger, og har sat sig op for at sige tashahud, eller har rejst sig op, så følger al-ma'mum sin egen rækkefølge, indtil han indhenter imamen. 3. Al-Ma'mum skal være bekendt med de bevægelser, som imamen er ved at foretage sig. 4. Al-Ma'mum skal være sammen med imamen i en moské, masjid. Beder de uden for moskéen, må afstand mellem dem højst være 300 dirar. En dirar er afstand fra fingerspidserne til albuen. 5. Der må ikke være mellem al-Ma'mum og imamen nogen afskærmning, der forhindrer passage eller synet. 6. Strukturen af al-ma'mums bøn skal stemme overens med imamens. For eksempel er det ugyldigt for den, der skal bede en af de dagligt forpligtede bønder, at følge en, der beder begravelsesbøn, salatul jinaza. 7. Al-ma'mum må ikke vige fra imamen i noget sunnah. Ønskelig, hvor afvielsen anses som kraft, såsom det at sidde for at fremsige den første tashahud, eller at springe den over. Om imamen udfører den eller udlader den, følger al-ma'mum efter imamen. 8. I Jumu'ah-bøn skal al-ma'mum udføre hensigten om at bede i fællesskab, mens han siger den indledende takbira, Allahu Akbar, og i de andre bønner, inden han følger efter imamen. Ligeså skal han udføre hensigten om at bede efter imamen, hvis han venter på ham og vil følge ham. Hvis al-ma'mum ikke udfører hensigten om at bede efter imamen under den indledende takbira i en fredagsbøn, så er hans bøn ugyldig. At bevidst følge imamen i hans bevægelser, uden en hensigt om at bede i fællesskab, bliver al-ma'mums bøn ugyldiggjort. Hvis ens bevægelser tilfældigvis falder sammen med imamens bøn, ugyldiggør det ikke ens bøn. Alt dette kan sammenfattes som følgende. Hvis man bevidst følger imamens bevægelser, uden en hensigt om at bede i fællesskab, jama'a, så har man ugyldiggjort sin bøn, uanset om man ventede på ham en kort eller lang stykke tid. Hvis man dog venter et langt stykke tid, men ikke følger efter imamens bevægelser, så er ens bøn ikke ugyldiggjort. I Jumu'ah-bøn og i den gentagne bøn er det pålagt imamen at have til hensigt at lede bønnen, mens det er ønskeligt sunna i andre bønner. Den gentagne bøn er den bøn, som man beder igen, efter at have bedt den alene, fordi man har fundet en person at bede i fællesskab jama'a med. Eller man har allerede bedt i fællesskab jama'a, men ønsker, at en anden person opnår belønning for at bede i fællesskab جمع. والحمد لله رب العالمين. او الله ذو بست.